po 30% rabacie zapłacisz jedynie 349 zł i 30 groszy. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 października, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. A w nim wracamy do tragicznej akcji saperów w lesie w pobliżu Kuźni Raciborskiej. Reforma służby zdrowia to zadanie na następną kadencję, mówi wicepremier Jacek Sasin. Szef ludowców za zniesieniem sankcji gospodarczych wobec Rosji. Czy komuś żyje się od nich lepiej, pyta Władysław Kosiniak-Kamysz. Służbom udało się dotrzeć do ciała jednego z saperów, którzy zginęli w wyniku eksplozji bomby z czasów wojny w Kuźni Raciborskiej na Śląsku. Na miejscu cały czas trwają działania, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Łukasz Łapczyński. Prokuratorzy już pracują, wykonują czynności oględzin miejsca zdarzenia, miejsca ujawnienia zwłok. Jedno ciało zostało przewiezione już do zakładu medycyny sądowej, trwają oględziny. No i te czynności są w toku, będą dzisiaj przez cały dzień kontynuowane. Do wybuchu ładunku doszło podczas prac saperskich. Zginęło dwóch żołnierzy, czterech zostało rannych. Jeden z nich jest w ciężkim stanie. Zakupy nowoczesnego sprzętu i uzbrojenia przewiduje plan modernizacji technicznej armii. Za godzinę w warszawskiej brygadzie pancernej Mariusz Błaszczak podpisze dokumenty, które pozwolą opracować ramy prawne dla projektów na 15 lat. Wcześniej armia robiła zakupy na podstawie 10-letnich planów. Wydłużony pozwoli, jak przekonują przedstawiciele resortu obrony, na bardziej racjonalne planowanie zakupów i rozkładanie w czasie wydatków na nowoczesne uzbrojenie. Według MON nowy plan zagwarantuje m.in. środki na pozyskanie samolotów piątej generacji, myśliwców F-35. Polska chce kupić 32 takie maszyny. Kongres USA wyraził już zgodę na sprzedaż myśliwców. Trwają negocjacje ostatecznej ceny. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Reforma służby zdrowia to zadanie rządu na następną kadencję, powiedział w Polskim Radiu Jacek Sasin. Wicepremier dodał, że już teraz rząd zwiększył finansowanie oddziałów ratunkowych, ale do zmian potrzebna jest współpraca z samorządami. Nie wszystkie kwestie zależą tylko i wyłącznie od rządu. No, szpitale w ogromnej większości dzisiaj w Polsce są szpitalami samorządowymi i tutaj współpraca jest potrzebna. My jako władza rządowa proponujemy pomoc, proponujemy wsparcie finansowe. Trafiają dodatkowe pieniądze dzisiaj do szpitali powiatowych, ale potrzebny jest tutaj również wysiłek ze strony samorządu. Jacek Sasin dodał, że po 4 latach rządów Zjednoczonej Prawicy w służbie zdrowia pracuje więcej lekarzy i wprowadzono nowe programy, jak opieka nad seniorami w domach czy profilaktyka dla osób po 40. Sankcje gospodarcze wobec Rosji należy znieść, bo one nie funkcjonują, powiedział prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył jednocześnie, że jest za utrzymaniem sankcji politycznych. Wszyscy się z Rosją dogadują ponad naszymi głowami, a my tylko mamy na to patrzeć, pyta Władysław Kosiniak-Kamysz. Lider ludowców stwierdził w TVN24, że jak powiedział, nie zgadza się na balsamowanie brukselskich sumień wprowadzaniem embarga na papierze. Rodzina, przyjaciele i współpracownicy pożegnają dziś w Krakowie zmarłego w wieku 98 lat Karola Tendere. Były więzień niemieckich obozów zagłady i działacz społeczny zostanie pochowany na cmentarzu rakowickim. Karol Tendera ostatnie lata swojego życia poświęcił walce z kłamstwami historycznymi, między innymi z używaniem błędnego sformułowania polskie obozy zagłady. Ja byłem osiedziem Birkenau, czy obozy. Wszędzie były mundury SS i Gestapo. Były więzień wygrał proces z niemiecką telewizją ZDF, która w zapowiedzi do filmu dokumentalnego użyła błędnego sformułowania na temat obozów Auschwitz i Majdanek. Proces trwał 3 lata. Krakowski sąd nakazał nadawcy przeproszenie byłego więźnia, stwierdzając, że publikacja kłamstwa narusza jego dobra osobiste. Karol Tendera przez wiele lat dzielił się swoimi wspomnieniami z młodzieżą i angażował wiele akcji edukacyjnych. Był autorem książki poświęconej Żydom i Polakom więzionym w Auschwitz. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Początek uroczystości pogrzebowych o 13.40. Na koniec o ciekawym odkryciu w Łańcucie. Liczący ponad 200 lat system ogrzewania podłogowego odnaleziono podczas remontu oranżerii w Muzeum Zamku. Podczas wykopów natrafiono na dawny piec i kanały grzewcze, którymi ciepło rozchodziło się po budynku, mówi koordynatorka prac Bożena Knoc-Beda. Zrobiliśmy skaning tego systemu. Będzie go można później na wystawach multimedialnych zobaczyć. To nie jedyne nasze odkrycie, dodaje dyrektor Muzeum Zamku w Łańcucie Wit Karol Wojtowicz. Znaleziono szereg różnych reliktów z różnych czasów, z XIX wieku, a także i sprzed budowy oranżerii, pozostałości zabudowy gospodarczej otaczającej zamek, być może stajnie, być może jakaś prochownia, ślady po nich w zasadzie. W oranżerii będzie się mieścić Centrum Edukacji Tradycji imienia Jana Potockiego. To był serwis Trójki. Spokojnie.

Coltrane przed południem, rok 1964. Wracam do naszych zaproszeń na sobotni koncert. Trójka debiutuje, troje debiutantów, Depał, Sosnowski i Żurkowski w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Można do mnie pisać w sprawie biletów anna.gacek@polskieradio.pl. Najbliższa sobota po 21:00, troje debiutantów w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, anna.gacek@polskieradio.pl. Depał, Sosnowski i Żurkowski, koncert debiutantów w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą sobotę. W sprawie zaproszeń proszę pisać anna.gacek@polskieradio.pl. 21 minut po 11:00, teraz wycieczka w przeszłość. Gabriela Dormetko. Co to za dziwny dźwięk? Kiedyś był bardzo powszechny, bo tak wybierało się numer na telefonie z okrągłą tarczą. A ci, którzy pamiętają taki telefon, na pewno pamiętają też to. I być może jeszcze to. Kto dźwięki z kultowych gier Super Mario Bros. I Worms Armageddon? Kto nie chciałby zagrać w te gry jeszcze raz? I jest to możliwe w muzeum, które zabiera nas nie do aż tak odległej przeszłości. Można zobaczyć 25 w pełni interaktywnych komputerów i konsol. Przemysław Wrona, Warszawskie Muzeum Komputerów i Gier. Tak od końca lat 70. do początku XXI wieku. To nie jest takie klasyczne muzeum, gdzie mamy gabloty, sprzęt pochowany przed odwiedzającymi. Przeciwnie, jest nastawione na interakcję. Uczestnicy samodzielnie mogą chwycić pad, zmienić grę i spędzić czas przy tym sprzęcie. Ci, którzy na dźwięk słowa konsola wyobrażają sobie tylko czarne, zgrabne pudełko, będą zdziwieni widokiem czegoś, co nie dość, że było dosyć duże, to dodatkowo było oklejone imitacją drewna. To jest Intellivision, to są późne lata 70. W momencie, gdy spojrzymy na konsolę, bo obok mamy klony Ponga, no to widzimy, że w latach 70. jeszcze nawet nie wypracowało się to, jak ma wyglądać manipulator, którego używamy do grania. Teraz jest to oczywiste, wszyscy grają padami. Wtedy nie, no bo to był całkowicie nowy produkt. Mamy więc w takim Intellivision coś pomiędzy klawiaturą telefonu, a dziwnym joystickiem. W Pongu natomiast proste potencjometry, gdzie tylko kręcimy gałką. Tutaj to jest włożone, to jest gra, tak? Tak, to jest Donkey Kong, to jest pierwsza gra, w której występuje postać Mario. Warto zauważyć, że Mario był początkowo postacią w zasadzie drugoplanową. To jeszcze czarno-białe, nie, jest kolor. Jest kolor, ale gra mocno prymitywna. No, to jest gra, w której pierwszy raz wystąpił Mario, gramy właśnie nim i próbujemy ochronić księżniczkę przed złym Donkey Kongiem, który ją więzi i zrzuca na nas płonące beczki. Grafika bardzo prymitywna, ale trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, że to jest wersja domowa. Ta gra akurat wyszła przede wszystkim na automaty, gdzie techniczne możliwości były dużo większe. Sama cena automatu do grania, który się stawia w lokalu, mogła być dużo wyższa niż konsoli domowej. No bo automat zarabiał, bo tam ludzie wrzucali jednodolarówki. O, to wygląda jak maszyna do pisania, taka wielka. Tak, to jest wideopak, to jest takie częste kłamstwo każdego, kto mając kilkanaście lat musiał przekonać rodziców, żeby kupili mu komputer. Mamo, tato, potrzebuje komputera do nauki. Jak się potem kończyło? Wiadomo, zazwyczaj kończyło się przede wszystkim na grach. Wideopak jest tutaj przykładem tego, że takie podejście dzieciaków ma dłuższą historię. W latach 70. wypuszczono coś, co wyglądało jak komputer edukacyjny. W taki sposób to sprzedawano rodzicom. No natomiast dzieciaki no, na tym przede wszystkim grały, no bo nawet nie było za bardzo programów edukacyjnych na tę maszynę. W zeszłym tygodniu mieliśmy muzyka eksperymentalnego, który siedział 4 godziny i nagrywał po prostu różnego rodzaju sample z gier. No tak, bo ta muzyka też jest charakterystyczna dla tych gier z lat 70., 80., 90. chyba jeszcze też. Tak, i czasem jest ciężko dotrzeć nawet do nagrań, jak mówił, że tutaj posiedzi kilka godzin i bierze więcej materiału niż grzebiąc w internecie przez kilka tygodni, więc tutaj służymy nie tylko jako miejsce do grania. A co te gry mają w sobie takiego, że ludzie do nich wracają i chcą grać? Wydaje mi się, że przede wszystkim dużo bardziej angażują wyobraźnię. Prosta grafika, często 4 piksele stanowią już postać, którą gramy, więc mózg nasz już dużo bardziej musi się wysilić, żeby wyobrazić sobie uniwersum, w którym się znajdujemy, co sprawia dużo większą frajdę. Podobnie też trzeba pamiętać, że dawniej gry były tworzone przez małe studia, często nawet jednoosobowe. Teraz natomiast to są potężne projekty z wielomilionowymi budżetami, deadline'ami, takimi już korpo standardami, które trochę zabijają klimat, bo tu nie mamy takiej radości tworzenia, takiej jak była kiedyś, tylko o, mamy produkt, który ma być dobry, ma się dobrze sprzedać, ma być pod każdym względem jakiś tam optymalny. Wcześniej po prostu radość, tak? Hello. Pulling

I przyznam się szczerze, wtedy rydze są dla mnie totalnym majstersztykiem, chociaż nie dla wszystkich rydz jest jakimś grzybem wykwintnym, to w moim domu to jest absolutny majstersztyk. Jeżeli faktycznie moje ukochane rydze się pojawią, to absolutnie też polecam łączenie dobrego, fajnego pieczywa, może z podmumykiem, z usmażeniem rydzów na patelni, bezpośrednio na ogniu, które też robiłem w zeszłym roku. I powiem Ci, że pojechałem specjalnie do mojej babci, w mojej okolice kujawsko-pomorskie i przygotowałem jej te rydze. Słuchaj, ona przez 15 minut nie mówiła nic, tylko jadła, bo nasz dziadek, świętej pamięci, tych rydzów zwoził z lasu mnóstwo, naprawdę mnóstwo, teraz już jest coraz mniej tych grzybów, ale była zachwycona, szczęśliwa, więc po prostu cisza była największym sukcesem. No i teraz ten przepis na gwarantowany sukces i ciszę przy stole z rydzami w roli głównej poprosimy. Masło, czas usmażyć generalnie na mocnym ogniu, żeby one się nie dusiły za bardzo w maśle. One mają być usmażone. Na sam koniec dodajemy tylko masło, żeby wydobyć więcej sosu. Ale rydze przede wszystkim smażymy. Jeżeli zaczniemy za dużo tłuszczu wrzucać na początku, to one zaczną się nam po prostu gotować. I wtedy będą gorzkie. Dlatego często ludzie nie lubią, bo wydaje mi się, że są gorzkie. No właśnie to jest błędna obróbka. Na mocny ogień, żeby się usmażyły i potem na sam koniec dodajemy to masło. 5 minut, nie dłużej? Spokojnie wystarczą. 5-6 minut. W zależności od wielkości patelni rozgrzanego tłuszczu. Ja tak ustawiam na 2/3 możliwości, żeby je szybko obsmażyć i one faktycznie łapią kolor, są al dente. I na koniec to masełko, żeby zrobić więcej sosu. Możemy też dodać trochę czosnku, chociaż ja nie dodaję. Klasycznie masło, sól, koperek i ten tłuszczyk, który się na końcu zbiera chlebem. Bajeczka. Tym razem to nie ja byłam powodem burczenia w brzuchu i myśli o jedzeniu. Marcin Duda opowiadał o rydzach. Bardzo to wszystko proste. Ważne jest jedno, powtórzę, nie wolno rydzów dusić, bo wtedy stają się gorzkie. Smażymy je na dużym ogniu. Przyniosłam coś dzisiaj, taka jestem z siebie dumna, bo nareszcie nie będę musiała tutaj się kajać, że wywołuję tylko u ciebie, Aniu, myśli o smakołykach różnych, a nic nie przynoszę. Mam dzisiaj domową chałwę. Ty sobie jedz. Dobrze. Proszę. Dobrze. Nie wiem, czy Ania będzie mogła coś powiedzieć po tej chałwie. Tak, to jest smakołyk sabotaż prowadzącego radiowca, audycję. Tak. Uh-huh. A ja Państwu w tym czasie opowiem, jak tą chałwę zrobić, a Ty powiedz, że jest dobra. Jest dobra. Dobrze, to taką, już zamilknę. Taką dobrą chałwę robimy bardzo prosto. Wystarczy ziarna sezamu podsmażyć na patelni, podprużyć delikatnie, żeby tylko one aromat swój uwolniły, ale nie zbrązowiły się. No i takie podsmażone trzeba albo potraktować młynkiem do kawy, albo dobrym blenderem, tak długo, aż trochę oleju sezamowego nie zacznie z nich wychodzić, aż te ziarenka zaczną się zlepiać, no i dodajemy do nich tylko i wyłącznie miód. Więc drodzy Państwo, ta chałwa, którą Ania teraz je i już nie powie ani słowa, ja ją zaraz będę jadła, również to jest samo zdrowie. Miód jest doskonały na przeziębienie, jeżeli Państwa dzieci nie lubią miodu, to w takiej w takim oto smakołyku zjedzą ten miód na pewno. No a sezam, to wiemy wszyscy, bogaty w witaminy z grupy B i kwas foliowy. Naprawdę. Taki smakołyk, który to takie alibi doskonałe, żeby można było podjeść coś słodkiego. Miód i sezam, tylko i wyłącznie. Widzisz, ile trwa następna piosenka? A, to bardzo dobra piosenka. Bardzo dobra i bardzo długa piosenka, więc Katarzyna Pruchnicka, chałwa. Tak bardzo dziękuję. Oh, descending. Opening line leads an uncertain ending. Always and always and always ascending. The chords seem too broad, but transcending, always and always and always ascending, pause the progression, but I Ascending, Franz Ferdinand. A teraz w dopołudnia ktoś, kto w ostatnich latach chyba szczególnie ukochał sobie hotel Chateau Marmont i w sensie przebywania tam i pomieszkiwania i w znaczeniu czerpania inspiracji z niezwykłej historii tego miejsca, bo to także historia Hollywood, gwiazd, show biznesu, popkultury, szczęść, nieszczęść, bo to miejsce jakoś przedziwnie przyciąga ludzi w najjaśniejszych i najlepszych momentach swojego życia i w tych najciemniejszych i najtragiczniejszych. No to kto o tym lepiej zaśpiewa i napisze niż Lana Del Rey? Backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take a body downtown.